الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي وفي مقام الآخر لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. وفي مقام الآخر إن آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سبحان الله. معزز سامعین، مہمانان خصوصی، سنی حنفی مذہب رکھنے والے مسلمان پراؤ، السلام علیکم. اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا لا تعداد درود و سلام بارگاہ رسالت دے اندر عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات جلا والا بندہ ناچیز نو شیطانیت اور نفسانیت تو محفوظ و مصون فرماوے. دل نو، دماغ نو، ذہن نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے. عزیزان گرامی، اج دا عظیم الشان کثیر الاجتماع جلسہ عام بس سلسلہ ذکر سیدنا غوث الورا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ جس دے اندر تسی اسی بڑے پیار اور ادب دے نال سارے شریک ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری محنت ہے علاقے دے معززین اور نوجوان دوستان دی تواڈے سامنے اسٹیج دے اوتے علاقے دیاں شخصیتاں بیٹھیاں نے ماشاءاللہ میں ایک ایک دا نام لواں تے وقت کافی خرچ ہو جائے گا اے ہوئی دعا کر کے تے میں اپنے موضوع ال چلنا کہ جنہاں دوستاں نے میرے پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار دے اس مبارک جلسے دے اندر دامے درمے سخنے قدمے کسے طرح بھی شرکت کیتی ہے وحدہ لا شریک مولا میرے پیر دستگیر دے صدقے انہاں دے دوواں جہان بہتر کر دے آمین دوواں جہاناں دے اندر انہاں دا بیڑا پار کر دے آمین عزیزان گرامی شان غوث الورا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جناب دے سامنے مختصر وقت وچ پیش کراں گا اللہ مینو شرع صدر عطا فرماوے اور پیران پیر دستگیر دی روحانیت طیبہ تو مستفیض فرماوے آمین ساڑھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات دے والی و مختار کائنات دی روح اور جان سارے نبیان تے بعد تشریف لے آئے نے آخری نبی نے آپ تو بعد نبوت دا سلسلہ تے ختم ہو گیا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت اور نیابت دے اندر اللہ دے ولیاں دا سلسلہ قیامت تک جاری رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قیامت تکل حضور دی امت دے اندر مقدس لوگ ایسے پیدا ہندے رہنے اور رہنگے جیڑے کائنات دے واسطے رحمت اور خدا دے فضل و کرم دا ذریعہ ہوں دے جنہاں نو اولیاء آکھیا جاندہ ہے صوفیاء بھی آکھیا جاندہ ہے فقیر تے درویش لوگ بھی آکھیا جاندہ ہے حضور دی امت دے اندر ہر زمانے وچ سوا لکھ ولی موجود رہندا ہے اس سوا لکھ ولی دے اوتے ایک کتب ہوندا ہے جنوں غوث بھی کہندے نے کتب بھی کہندے نے کتب اصل دے اندر اس چکی دے کل نوں کہندے نے جیہدے تے اتلا پڑ پھردا ہے کیونکہ اس کتب دے اوتے آسمانا زمینا دی چکی چل دیئے اور او دے وجود نالیے کائنات موجود رہن دیئے اس واسطے انہوں کتب تے غوث آتا رہے غوث آن دے میں فریادہ پوریاں کرن والے نو اللہ سونا فریادہ ہونا دے وسیلے نال پوریاں کردہ ہے میں اپنے ہتھیں تقریباً وی حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے وی حدیثاں حدیث دے ایک دا وی مان نہیں میں وی حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے جنہاں وچ لکھیا ہے کہ اللہ سونا ایہو جا اپنے پیارے بندیاں دے صدقے خدائی نو رزق وی دیندا ہے، خدائی دیاں مصیبتاں وی ٹالدا ہے، اپنی خدائی تے رحم وی کردا ہے۔ ولیاں دے وچوں ہر ولی کسے نہ کسے نبی تے قدماں تے پیراں تے ہوندا ہے، یعنی ہر ولی دے اندر 124,000 پیغمبراں وچوں کسے نہ کسے پیغمبر دیاں صفتاں شاناں رکھیاں ہوندیاں نے رب نے، لیکن ایک پیراں نے پیر دستگیر غوث پاک ایسے ولی ہوئے نے حضور دی امت دے اندر جڑے نبی پاک سرکار دے پیراں تے آئے نے تے رب نے اپنے پاک محبوب والیاں شاناں صفتاں اوپر رکھ چھڈیاں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اسے واسطے غوث پاک فرماوندے نے، فرمایا ہر ولی کسے نہ کسے نبی تے پیراں تے ہوندا ہے، میں اپنے نانے محمد پاک دے پیراں تے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اسے واسطے تسی ویکھو گے کہ نبی حضرت غوث سمدانی سرکار نو نبی پاک سرکار نال کتنی مشابہت ہے، اور صحیح سچ کسے فرمایا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ جیویں نبیاں وچ سرکار بیٹھے ہون نا تے ایک وکھری شان والے نے تے ساریاں دے سردار نے، ولیاں وچ غوث پاک بیٹھے ہون تے سارے ولیاں دے سردار نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گل میری سمجھنا تے غور نال تے ہے، بالکل حرکت بازی ختم کر کے تے مطمئن ہو کے تے گل سنو تے اللہ سونا پیر غوث پاک دے صدقے سانو اج کوئی رحمت دا حصہ عطا فرما چھڑے۔ سبحان اللہ۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے، رب دی ساری مخلوق ہے لیکن مگر اللہ سونا کئیاں نو صرف اپنے لئی بناؤں دا ہے۔ کئی بندے رب دے ایسے ہوں دے نے جنہاں نو رب سونا اپنے لئی بناؤں دا ہے، اونا نو اپنے ہی کام کران دا ہے، اپنا کام اونا تو لئیں دا ہے، اونا دے بول وی رب واسطے، اونا دا چلنا وی رب واسطے، اونا دا پھرنا رب واسطے، اونا دا اٹھنا بیٹھنا رب واسطے ہوں دا ہے۔ قرآن مجید نے یہ گل کی تھی، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا، فرمایا وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي کلیم، میں توانو اپنی ذات لئی بنایا ہے، اپنے لئی بنایا ہے، صرف اپنے ہی تو کام تواڈے تو لینا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي فرمایا ہے میرے کلیم، میں تواڈے تے اپنی طرفوں محبت پا چھڈیے، محبت تواڈے تے پا چھڈیے، جڑا توانو ویکھے گا او تواڈے نال پیار ہی کردا جائے گا۔ اللہ سونے نے کئی مکھ ایسے بنائے ہوندے نے جنہاں مکھاں نو ویکھدے ہی بندے نو جی کردا ہے نو ویکھی جائیے، بندے دا دل کردا ہے نو نال بویے دی صحبت اختیار کریے، ایدے تو دور نہ ہوئیے دا دیدار کردے جائیے، ایہو جی محبت انہاں نو ہو جاندی ہے، ویکھدیاں نال قربان جاواں۔ قرآن ہی کیا فرماؤندا، والقی علیک محبت منی، مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ۔ لا لیا غور فرما پتہ لگ جائے پنڈی راجپوتاں دے اندر غوصل وراز پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کائنات دے والی و مختار میرے نبی پاک دے نال جانشین اور زمینہ اسمانہ دے مالک حضرت پیر غوث سمدانی دا ذکر خیر کرن والے اہل محبت جمع ہوئے نے قربان جاوا اللہ دیا بندیا ادھر وے غور فرما غور سے سمدانی انہاں دے وچوں نے جنہاں نو رب نے جم دئی اپنے واسطے ہی بنایا ہے جنہاں تو صرف اپنا ہی کم لیا ہے حضور غور سے سمدانی شہباز لامکانی آپ جدوں اپنے والدہ محترمہ دے گھر پیدا پے ہوندے نے قربان جاوا والدہ محترمہ دے کول جدوں گود دے اندر حضور غور سے سمدانی تشریف لے آئے نے تے قربان جاوا لوکاں دے جناب شور پہ گیا اج چن رمضان دا چڑیا کہ نہیں چڑیا کی گل ہے اج لوکو ویکھو بی بی پاک صاحبہ نو پتہ لگا جنہ دا جناب نسب نامہ حضرت امام حسین شہید کربلا دے نال پیار لگا ہے امام حسین دے اولاد پاک دے وچوں حضرت فاطمہ ام الخیر حضرت غوث پاک دی اممہ جی محترمہ نے فرمایا جو آج روزہ رکھ لو چن ہو گیا جے پوچھا گیا کیوں فرمایا آج میرے پتر نے میرا دودھ نہیں جے پیتا فرمایا میرے پتر نے میرا دودھ نہیں پیتا جا کے اج روزہ رکھ لو قربان جاواں غور کرنا اللہ دے بندے آو غور کرنا اے انہاں دے وچوں ہی جنہاں نوں رب سونے نے اپنے لئی بنایا ہوندا واسطاں تو کل نفسی اساں اونٹ جڑے ہو جانے آ کڈے کڈے قد کاٹ کر لینے آ سانوں چن ویکھن دی تمیز نہیں ہوندی روزہ رکھن دا پتہ نہیں ہوندا مگر ماں دے پیٹ وچوں جمدے ہی روزہ رکھدیاں آئے نے اوے رب نے دسیا اے میرے پاک محمد دا جڑا نواسا تہاڈے کول آیا جے اے میرے محبوب دے نقشے تے پیراں تے آیا جے حضور جدوں جمے سر تے کملی والے نے جمدیاں سجدہ کیتا ہے تے غوث نے جمدیاں روزہ رکھیا ہے قربان جاواں غور فرما اللہ دیا بندیاں نبی پاک پیدا ہوئے روایتاں کہندیاں نے حضور جمے تے جناب ساجدل حضور نے سجدہ کیتا ہے ماشاءاللہ کی کیتا ہے کملی والے سجدہ کیتا ہے کملی والے دے پیراں تے اون والا جڑا حضور غوث سمدانی ہے جدی یارمی تھا تھا تے ونڈی جاندی ہے او پیر جدوں جمیا ہے تے جمدیا روزہ رکھیا ہے قربان جاواں تے دس چھڈیا ہے میں اپنے نانے پاک دے پیراں تے آیا جے تائیں حضور دے حضور کملی والے محبوب دے جسم تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھدی تے حضور غوث پاک دے جسم تے وی کدی مکھی نہیں جے بیٹھی کدی مکھی حضور غوث پاک دے جسم تے نہیں بیٹھی کیونکہ اے بیٹھ دیئے مکھی بیٹھ دیئے محل والی تھا تے اور جنا پاکا نے دنیا دیا محلا تو چھڑیا ہوانو نا دے جسم دے مکھی کے میں بیٹھ سک دیئے اللہ نے دسیا ہے میرا پیارا غوث آیا جے تواڈے کولے تے تواڈے دلاں دیاں جناب میلاں دھون آیا جے اے تواڈے جناب دلاں دیاں میلاں دھو چھڈے گا جڑا لوکاں دے دلاں دیاں میلاں دھون واسطے آیا ہے انہاں دے دل مبارک دے کیویں مکھی بہ سکدی سی قربان جاواں اللہ دے بندیا غور فرماؤ اسے واسطے حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ دے صدقے جاواں نبی پاک سرکار نبوت تو پہلو سرکار جدر نو جاندے سن اعلان نبوت تو پہلو کملی والے دے اوتے بدل چھا کر دے ہوندے سن بدل چھا کر دے ہوندے سن فرشتے نال نال تر دے ہوندے سن حضور غوث سمدانی پاک فرماؤں دے نے فرمایا میں نو اپنی ولایت دا اودوں ہی پتا لگ گیا سی جدوں میں چھوٹا ہوندے ہاں مسجد وال نماز پڑھن واسطے جاندا سا تے میرے سجے کھبے اگے پیچھے اللہ دے نوری فرشتے ہوندے سن وہ آندے سن دنیا والے ہو پر ہو جو راہ چھڈ دیو اللہ دا پیارا ولی پیا آندا جے فرمایا قربان جاوا جناب غور فرماؤ آپ پہ فرماؤں دینے فرمایا میں نو اپنی ولایت دے فقیری دا او دو ہی پتا لگ گیا ہے جدو میں نماز پڑھنے واسطے جانا تے جناب میرے اگے فرشتے سجے تے کھبے فرمایا راما خالی پہ کر دینے آن دینے راہ چھڑ دیو او لوکو راہ چھڑ دیو اے زمانے دا ولی پہ آیا ہوں دا جے نماز پڑھن جا رہا جے قربان جاوا اس پیارے تو جدیاں راما صاف کرن واسطے نوری فرشتے اللہ نے مقرر کی نوری فرشتے اللہ نے مقرر کیتے نے قربان جاوا غور فرما اللہ دیا بندیا آپ فرماؤں دے نے میں ایک دن توجہ نال فرمایا ایک دن میں جناب ٹگیا نال جا رہا ہوں ٹگیا نے پوچھر پھڑ کے فرمایا تے میں حال جوڑ واسطے چلیا ہوا تے میں نو آواز پئی آئی ہے عبدالقادر تینوں اسان ٹگیا واسطے تے نہیں بنایا تینوں تے رب دی مخلوق دی ہدایت نہیں بنایا اللہ دیا بندیا غور فرما قربان جاواں حضور غوث پاک انی شان ولایت فقیری ساری رکھ دیا مگر قانون نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پورا کر دیا حضور دے علم دین نو حاصل ضرور کیتا ہے اپنی والدہ محترمہ نو حجی اجازت منگی عرض کیتی اماں جی میں نبی پاک سرکار دی شرح شریف دین دا علم پڑھن واسطے جانا ہے ماں نے کچھ پیسے نال کل دتے حجی جناب آپ سرکار دے گتھلے دے اندر پیسے سی دیتے غوث سمدانی پیسے لے کے نبی پاک سرکار دے دین واسطے تر پئے نے حجی علم دین حاصل کرن واسطے تر پئے نے کیونکہ آپ نے دسیا ہے علم و باجی او جے فقیر کماوے اتے کافر مرے دیوانا او سیور یادی او بلیا کرے عبادتی سیور یادی او کرے عبادتی گالا بندیا مرد پیا کرنا قربان جاوا توجہ فرمایا گا اس پاک فرماؤں دے نے میں جدو علم دین پڑھن واسطے گیا ہوں جدو علم دین آسر کرن لی میں تریا ہوں کروں باری اے او دین حاصل کرن واسطے جا رہے نے جدے بارے کملی والے نے فرمایا جدو دین دا طالب علم نکل دا ہے علم دین آسر کرن لی خاطر تیروں دے پیرا ہیٹ فرشتے پر وشاؤں دے نے فرشتے پر پہ وشاؤں دے نے تے غوث پاک چلے جا رہے نے قربان جاما توجہ تے اگے جاندے ہیں رستے دے اندر جناب چور ٹک ڈاکو ٹکر گئے حجی کافلے نو ڈاکا پین لگ پیاؤ انہا پھڑ پھڑ کے ساریاں نو لٹ لیا جدو حضرت غوث سمدانی دیواری آئی قربان جاما ایسے چھوٹے جے معصوم بچے نو جڑا صداقت دے گھرانے وچ پیدا ہویا ہے جڑا سچ دے گھر وچ پیدا ہویا ہے سچ دے گھرانے دے اندر پیدا ہون والا ہاں جی ڈاکو کہندے نے دس میرے کول پیسے ہیں ہن اساں ہوندے تے لکا لینا سی او بچہ کہندا ہے پیا کہندا ہے ہاں میرے کول پیسے نے انہاں آکھیا کتھے کہن لگا ایس میرے جناب گتھلے دے اندر سیتے جے ایس گتھلی دے اندر پیسے سیتے نے او حیران تے پریشان ہو گیا ڈاکو نہ سوچیا بھئی عجیب بچہ ہے جڑا مسانو دسدا ہے پیا میرے اس گتھلے دے اندر پیسے جناب پے جے لے کے تے او اپنے سردار وڑ گئے اپنے وڈ کے وڑ گئے ہاں جی جڑا انہاں دا سردار سی ڈاکواں دے سردار وال لے کے گئے ڈاکواں دے سردار نے پوچھیا پترا دس تیرے کول پیسے ہے نے کہن لگے ہیں ہاں جی کتھے نہیں ایس گتھلے دے اندر نے ڈاکو کہن لگا ڈاکواں دا سردار کہن لگا اوے اللہ دے بندیا تو کیسا جی بچا اے بچے تے پیسے نال پیار کردے نے سبحان اللہ تینوں لکاونا چاہیدا سی تو الٹا دسن دا پیا اے حضرت فرماوندے نے اللہ والیا مینو ماں نے آکھیا سی او پترا جدوں جتھے بھی جاویں کدی جھوٹ نہیں او بولنا کدی جھوٹ فرمایا جدوں جا رہے ہوئے فرمایا پترا جھوٹ نہیں ہوں بولنا اس واسطے میں جھوٹ نہیں سی بولنا میں تیرے سامنے سیدھی سامی گل کر دیتی ہے اے ہوئی گل حضرت غوث پاک دی ویکھی ماشاءاللہ ڈاکواں دا سردار قدمی ڈگ پیا کہن لگا اے اللہ دے پیاریا مینوں توبہ کرا دے میری مینو توبہ کرا دے سردار نے بھی توبہ کی تھی ناردیاں بھی توبہ کی تھی میرے غوث نے بچپنے وچی نظر پائی سارے نو ولی کر چھڑے آئے کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال کس کی ذوک نال کہہ دے کئی بھونکتے مر اللہ دی مہربانی نال ایتھے منکر کوئی نہیں بیٹھا ذرا گونج پے جائے کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر بتاؤ یہاں دال کس کی ہو سکتا ہے اج ساڈی دال ساڈا غوث گال چھڈے ساڈی دال مت گل جاوے عجب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے عجب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ذوق نال کہہ دے کوئی چور آیا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا قربان جاواں غور فرما اللہ دیا بندیا مرد کیا کرنا ہے اینا دی اما جی دا سبق سی کیوں نہ اے گھرانے دی اس گھرانے دی ہر گل ہی نیاری ہے اس گھرانے دا ہر فرد ہی نیارا ہے حضرت غوث پاک دی پھوپھی جی سبحان اللہ ماشاءاللہ غوث پاک دی پھوپھی جی دے کول دنیا گئی عرض کیتی بی بی جی بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں آ رہی دعا فرماؤ بی بی نے جھاڑو پھڑیا اپنے سین دے ویڑے دے اندر آن کے جھاڑو پھیریا کیا مولا جھاڑو میں پھیریا ہی ترکا تو کر دے یا مولا کریما ماشاءاللہ پانی تو پا دے جھاڑو میں پھیر چھڈیا ہے ماشاءاللہ اے پھپھی دا حال ہے آپ جھاڑو پھیر کے فارغ ہوئیاں اینی گل کیتی فوراً بارش ورنی شروع ہو گئی اینی بارش ور گئی کہ ہر پاسے چھلو چھلو ہو گئی لوگ آن کے عرض کیتی بی بی جی اسا تانوں عرض کیتی سی بارش واسطے تے ہر پاسے سیلاب بھی ہو گیا وے بی بی جی فرماؤندیاں نے یا مولا میں تے آکھیا سی ترکا پا دے چھڑکا پا دے تو ذرا بہت ہی پا چھڈیا ہی یا اینی گل کیتی ہے تھا تی بارش رک گئی ہے قربان جاوا کیوں نہ ہوئے جنہ دی زبان تے رب بولے جنہ دی زبان تے رب بولے جنہ دے ہاتھ رب دے ہاتھ جنہ دی زبان رب دے زبان جنہ دی آنکھاں رب دی آنکھاں جڑے ویکھن رب دے نور نال جڑے بولن رب دے نور نال جڑے چلن رب دے نور نال جنہیں رب سونے نے اپنے نور اچھ رنگیا ہوندائی اُنہا تے ایمیں کرم کر چھڑدائی آئے آئے آکے سچے مرد او صفائی والے صفائی والے جو کچھ کہیں زبان رب ویو کچھ منے دا اوے پکی خبر اصالو غوث پاک نے جنہ ایک علم پڑھنا سی نبی پاک دی شرع شریف دا علم پڑھیا جنو انسانا والا علم آکھ دے لے وہ علم رب دا پڑھ کے حاصل کر کے غوث پاک سرکار واپس آن کے دنیا نو بغداد دے اندر مدرسہ کھول لیا دنیا نو ہدایت دا سبق دین لگ پے تے مدرسہ کیڑا کھولیا فرمایا جڑا میرے مدرسے وچوں لنگ جاوے گا اوندے تے وی قبر حشر دا عذاب ہولا ہو جاوے گا سبحان اللہ ہائے ہائے کیا بات مدرسہ کی ایک شخص آیا کہن لگا حضور میرا باپ فوت ہویا ہے تے کام اوندے جہنمی والے سن مہربانی چا کر کوئی دعا چا منگ میرا باپ جاندیا کہہ گیا سی یار میں پاپی بڑا ہوں پر میرے غوث کول جا کے دعا تے کرا چھڈی تے سونیا دعا نہیں کر چھڈنے آپ نے فرمایا اے دس تیرا پیو کدی میرے مدرسے وچوں لنگیا سی او تیرا پیو میرے مدرسے وچوں کدی لنگیا سی ہاں جی ایک وارا لنگیا سی فرمایا جا میرے مدرسے وچوں لنگنا دیاں برکتاں آپ ہی ویکھ لے گا راتی ستا دے خواب دے اندر ویکھیا راتی ستا دے خواب دے اندر توجہ فرماؤ راتی خواب دے اندر ویکھدا اپنے باپ نو جنتیاں والا لباس پا کے جنت دے اندر ٹردا پھردا ہی فرمان جاوا اللہ دے بندیا غور فرما مگر جدوں اس حال دے اندر وی نے ہن سوچیا ماشاءاللہ حال تزکیہ کرنا ہے اندر دی صفائی کرنی ہے باطن دی صفائی کرنی ہے صحیح ہو جائے گی پتر ایتھے غوث پاک دی روحانیت ہے انشاءاللہ العزیز ویکھی دے صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قربان جاوا کئی سال چلے گئے تزکیے دے واسطے اندر دی صفائی واسطے اندر دی صفائی کیونکہ کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا کر صاف تو ماشاءاللہ کہہ دے کر صاف تو دل دا پھر ویکھ ماہی گھر ملدا گھر صاف تو ویلا دل دا گھر صاف تو دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا اے آپ سرکار مدرسہ اوتے چھڑ دیتا جنگل وال ٹر پے کیونکہ کلندر اقبال فرماؤں ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے کلندر لاہوری فرماؤں ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لے کے بنتی ہے بیابان میں فاروقی و سلمانی یہ جنگلان دے وچوں شیر پیدا ہو کے آندے نے قربان جاواں غوث سمدانی سرکار جنگل وال تر پے سو کھا لئی ماشاءاللہ اوناں چیر نہیں کھاواں گا جنہ چیر رب آپے نہیں کھواوے گا اوناں چیر نہیں پیواں گا جنہ چیر رب آپے نہیں پواوے گا اوناں چیر نہیں سواں گا جنہ چیر رب آپے نہیں سواوے گا آپ سرکار فرماؤندے نے میں ہن بیٹھا ہاں اللہ اللہ کا کرنا جنگل دے اندر 25 سال دار سائے سے طرح لنگیا 25 سال جنگلاں دے اندر غوث سمدانی سرکار نے گزار چھڈے قربان جاواں فرماؤندے نے میں جنگل دے اندر بیٹھا ہاں ایک بابا آ گیا مینوں کہن لگا یارا میں تیرے نال یاری لاونا چاہنا کی خیال ہے تیرا ہے خیال مینوں اپنا بیلی بناونا ہے کہ نہیں بناونا ہے میں آکھیا جی بسم اللہ میں تواڈے واسطے حاضر خدمت بیٹھا ہاں مینوں کہن لگا ایک میں تیرے کول ایک وارا پھر آونا ہی میں پھر آونا ہی ہن میں جاننا ہاں پھر آن کے تینوں ملاں گا فرماؤندے نے سال تو بعد ایک سال تو بعد وہ بابا پھر آیا جتھے چھڈ کے گیا سی میں اوتھے ہی بیٹھا رہا ہوں اللہ اللہ کرتا رہا ہوں ایک سال پورا نہیں کھادا ایک سال پورا نہیں پیتا میں اتھے بیٹھا رہا ہوں قربان جاواں غور فرما رہے تھے گل کر کے اگے چلنا سوال اٹھے گا خدشہ اٹھے گا ہوے بندہ انسان کھان پین تو کیویں فارغ رہ سکدا ہے خدا دے بندے جنہاں دی روح فرشتیاں وانگو پاک ہو جاوے انہاں دی غذا اللہ دا ذکر ہی بن جاندا ہی سبحان اللہ دے فرشتیاں دی کوئی غذا نہیں رب دے فرشتے جڑے نہیں او ٹکر پانی نہیں کھاندے او اللہ دا ذکر دے تسبیح کر کے رجدے رہندے نے سبحان اللہ قربان جاواں غور فرما جنہاں دیاں روحاں فرشتیاں وانگو پاک دے صاف ہو جان انہاں نو کھان پین دی لوڑ نہیں رہندی ہائے ہائے انہاں نو کھان پین دی حاجت نہیں رہندی او تے لوکاں لئی کھاندے نے کھان کھا کے پہاڑ پیندا تے زمین تے رہندے نے ورنہ تے اوتے ہواواں وچ اڑ جان او لوکاں تو غیبی ہو جان آپ فرماؤں دنے ایک سال میں اتھے بیٹھا رہا سال تو بعد وہ بابا پھر آیا میں نو کہن لگا بیلیا میں کسے کم ٹر گیا سا میں پھر ہن آواں گا تینو ملن واسطے فرمایا سال تو بعد پھر آ کھلوتا دو سال میں نو اتھے بیٹھنا پیا تری پھر آیا تے کہن لگا پترا میں جناب کسے کم ٹر گیا سا آندیا میں تینو پھر مل کے جاواں دا سال تو بعد پھر آیا تین سال میں ایکو تھاں تے بیٹھا رہا تیجے سال تو بعد آیا مینو کہن لگا عبدالقادر مینو خضر آکھ دے لے مینو رب سنے توجہ فرمایا مینو خضر آکھ دے لے مینو خضر آکھ دے لے فرمایا میں آیا وات مینو رب نے آکھیا میرا غوث قسمہ کھا دی بیٹھائی کہ میں نہیں ہوں کھانا اے خضر جا تو اپنے ہتھیے نو کھوانا پیانا رہے ماشاءاللہ فرمایا جہاں نو اپنے ہتھی کھواندا تے پیاندا رہے میں اس واسطے تینو کھوان پیان واسطے آیا ہاں حضور غوث پاک فرماؤندے نے خضر پاک جی تہاڈا اونا برحق کے مگر میں تے رب کو لی کھانا ہے میں اسے مولا کو لی پینا ہے جن دے نال میں سواں لے میں سواں کھا دیاں نے قسماں جن دے نال کھا دیاں نے جن دے نال میں عہد و پیمان کر کے بیٹھا ہاں میں اسے نال ہی اونے مینوں آکھنا ہے تے تا کھانا ہے فرماؤندے نے پھر میرے دل دے وچوں ہاں جی رب سونے دیاں نداواں اٹھیاں آکھے اے من رب او سچے دا حجرا وچ مار فقیرا چاہتی ہوں نہ کر منتی خواجہ خضر دی نا گرم نتے او تو خواجہ خضر دی تیرے اندر آبی حیاتی کھڑاتی او وہ نصیب او تنا دے باہو وہ نصیب او تنا دے باہو جنا حق دی رمزی پچھاتی بندے آپ جدو پنجی سال دار سا اتھے لا کے آئے فرمایا اس لئے میں جنگل تو چھٹی لئی جدو نفس مر گیا شیطان مر گیا شیطان دا بیڑا غرق ہو گیا آپ فرماؤں دے لے کیونکہ میں نانا جان دے پیرا دے اس واسطے غوث پاک فرماؤں دے لے میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا کیونکہ حضور کملی والے فرماؤں دینے اسلام شیطانی فرمایا میرا شیطان مسلمان کملی والے نے فرمایا تو حضور غوث پاک فرماؤں دینے سامنے کتاب باحوالہ پہ گل کرنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی دا خلیفہ حجی محدث آدم برکت الرسول فی الہند جنہوں ایک رات دے اندر نبی پاک دی سو بارہ زیارت ہوئی ہے عبدالحق محدث سے دل بھی پہ لکھ دائیں غوث پاک سرکار فرماؤں دینے اسلام شیطانی فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا کیونکہ جو نام پاک دا شیطان مسلمان ہو گیا میں حضرت غوث پاک دا جو حضور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے رائی رحمت بن کے غوث پاک بھی ساری خدائی دے محبوب بن کے آئے نے ایمان نال دس کوئی زمانے چ ایسا ولی نہیں ہونا جدے نال راجپوتاں نو بھی پیار ہوے گجراں نو بھی پیار ہوے جدے نال کائنات دے اوتے جتھے کوئی آدم دی اولاد وسدی ہے نا تے اوتھے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا ہے خدا دی قسم جویں حضور دا کلمہ پڑھدا ہے پیر یارویں والے سرکار دی یارویں اوویں پیا کردا ہے جیڑی جٹی بیٹھی ہے نا دریائے راوی دے کنارے تے خدا دی قسم وہ جٹی بھی پیر یارویں والے دے دن نو ضرور یاد رکھ دی یہ کی شے وے ہن قرآن پڑھ دیو سبحان اللہ بولتے سے یہ حالے تقریر شروع نہیں ہوئی سبحان اللہ حضرت قرآن پہ فرماؤں دا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن جڑا ایمان لیا کہ عمل سونے کردائے عمل سونے کردائے اللہ دے حق بھی پورے کردائے او دی مخلوق دے حق بھی پورے کردائے رب فرماؤں دائے سَيَجْحَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا اللہ اپنی مخلوق دے دلاں میں چوندے لئی محبت پیدا کر چھڑ لائے ورنہ کیڑی شاید ہے کوئی غوث پاک نے ساڈے الکانڈے کلے نے کوئی دعوت نامے بھیجے نے کوئی آپ سرکار نے اشتہار چھاپیا ہے گیڑی شاہ وے پنڈی راجپوتاں دے اندر ہر بندے نو کنو کھچ کے کھلار چھڈیا ہے اویکھا خدا دی قسم محبت غوث اعظم نے کھچیا ہے کھچیا اس واسطے وے جنہ سونے نال لائیے رب انہاں دا ایویں بیڑا پار کردا ہے تائی اقبال کہندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے یہ جہاں چیز قسم میرے غوث فرماؤں دے لے تو دنیا نو کنڈ کر دے دنیا تیرے پیچھے تواف کر دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور نال سن خدا دیا بندیا غوث پاک فرماؤں دے لے جدو شیطان مسلمان ہو گیا میں جنگل چھڑ گیا مسلمان بھی انج ہویا نا مسلمان تو فرمایا ہو گیا مطمئن فرمایا پھر بھی میں مطمئن نہ ہویا کہ کوئی پتا نہیں دشمن تو وسا نہیں کھانا چاہیے آپ نے آپ نو کس کے ہی رکھنا ہے فرمایا میں آ گیا بغداد دے اندر تے حکم ہو گیا اے عبد القادر اساں تینوں جتھے پہنچاونا سی پہنچا چھڈیا ہے سبحان اللہ ہن ذرا خدا دی مخلوق واسطے بوے نا منبر تے بہ گئے بغداد دے اندر منبر شریف دے اوتے ماشاءاللہ راتی خواب دے اندر ویکھ دے نے منبر تے کیویں بیٹھ دے نے پے خواب دے اندر ویکھ دے نے کملی والے تشریف لے آئے نے سبحان اللہ حضور فرماوندے نے میرے پترا میری امت نو میرے سبق پڑھاؤ سبحان اللہ میں عرض کرنا سونیا محبوبا مینوں عربی نہیں آوندی بغداد والے بڑی پکی عربی بول دے نے سونیا کیویں نہ اگے تقریر کراں گا حضور فرماوندے نے میرے پتر منہ کھول حضور اے فارسی میری زبان فارسی آپ دی زبان فارسی سی فرمایا حضور میں فارسی زبان والا ہاں اے عربی والے نے کیویں سمجھن گے فرمایا پتر منہ کھول سرکار نے نا سات وارا اپنا لعاب دہان منہ مبارک دی تھک حضور نے حضور غوث پاک دے منہ مبارک وچ پا چھڈی غوث پاک اٹھے منبر تے سویرے بیٹھے تقریر کرن واسطے شروع ہو گئے فرماوندے نے میری زبان تھوڑی جی اڑ گئی کمبن لگ پیا ہوں فوراً ویکھنا وا جاگ دیا میرے سامنے میرے باپ علی مشکل کشا آ گئے مولا علی آئے فرمایا پتر گھبرا نہیں اپنے منہ کھول میں منہ کھولیا مولا علی نے چھ وارا میرے منہ مبارک تھک پا دیتی میں عرض کیتی ابو جان سات وارا پورے کیوں جے نہیں کیتے فرمایا پترا نبی پاک دا ادب پیا مارنا ہے ماشاءاللہ فرمایا پتر نبی پاک سات وارا پایا سی میں برابری کیوں کردا بولی انج سکھا دیتی صرف لعاب دہان دینا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت صدیق اکبر دا حضرت صدیق اکبر دا نواسا حضور دا صحابی عبداللہ بن زبیر دے کول 100 غلام سن ہر غلام دی بولی وکھری سی حضرت عبداللہ بن زبیر مادری طور دے اتے عربی والے سن مگر حضور دی سنگت وچ بیٹھیا سارے زمانے دیا بولیاں انج آ گئیاں ہر غلام نے اون دی بولی وچ گل کردے سن سبحان اللہ ماشاءاللہ او خدا دا بندیا کملی والے دا بن جاوے تے باقی پیڑی شکے پیچھے شہر رہ کیڑی جاندی ہے کیڑی شہر پیچھے رہ جاندی ہے ادھر ویکھو جناب آپ فرماوندے نے پے غوث پاک فرماوندے نے میں تقریر کر رہا ہوں حضرت علی بن حیتی ایک اللہ دا بزرگ ولی کیونکہ حضور غوث پاک دے مجمع دے اندر تقریباً ایک لکھ تو ود بندہ ہوندا سی سپیکر نہیں سنون دے ایک لکھ بندہ غوث پاک دی محفل دے اندر بیٹھا ہے جو اخیر دا بندہ آواز سندا سی اوے پہلے والا سندا سی ہر بندے نو برابر انج لگدا سی جو غوث پاک میرے نال ہی بیٹھ کے پیا بولدا ہے کیڑی شے پیچھے رہ جائے ادھر ویکھن جناب آپ فرماوندے نے پے غوث پاک فرماوندے نے میں تقریر کر رہا ہوں حضرت علی بن حیتی ایک اللہ دا بزرگ ولی کیونکہ حضور غوث پاک دے مجمع دے اندر تقریباً ایک لکھ تو ود بندہ ہوندا سی سپیکر نہیں سن ہوندے ایک لکھ بندہ غوث پاک دی محفل دے اندر بیٹھا ہے جویں اخیر دا بندہ آواز سندا سی اوے پہلے والا سندا سی ہر بندے نو برابر انج لگدا سی جویں غوث پاک میرے نال ہی بیٹھ کے پیا بولدا ہے تے آپ نے بڑے جلال لال حسینی حسنی سید ہوئے حسنی حسینی سید تے سید بھی پھر او جڑا اپنے پورے پیراں تے چلن والا ہوئے او پورے نبی پاک سرکار دے پیراں تے چلن والا سید تے فرمایا علی بن حیتی ولی اللہ دا تے فرماندے نے حضور غوث پاک دے مجمع دے اندر لکھاں دا بندے میں ادھر تھلے تے ہونے او بندے جڑے ظاہری نظر ہوندے سن تے اوتے مجمع ہونے نبیاں دے ولیاں دے سبحان اللہ کوئی چھت نہ ہونی کیونکہ انہاں پاکاں نوں کادی چھت چاہی دی ہے تے نبیاں دے مجمع ہونے مگر نبیاں اس واسطے نہ ہونا کہ غوث پاک تو فیض لینا نہ نبی فیض دین والے ہوندے نے میں ایک مثال دین لگا ہوں میرا جو پیر اس مجمع جان کے بہ جاوے نا تو ہن اودا اے مطلب تے نہیں ہونا کہ او میری تقریر سننا آیا یا میرے تو لین آیا نا بیٹھا بھی مینوں دے رہا ہونا سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سرکار محفل دے اندر تشریف فرما ہوندے سن ماشاءاللہ کئی بیلی آندے نے غوث پاک انج کر کے نماز پڑھ دے ہوندے سن میں آکھیا جھلیا اس نماز دا مسئلہ نہیں میرے غوث دا عقیدہ ہے نبی پاک محفل وچ آندے نے جے محفل پاکاں دی ہوے تو تسا انج مان لو اسا تہاڈے پیچھے نماز پڑھ لواں گے رولا ہی مک گیا نماز دا کوئی جھگڑا نہیں جے مسئلہ تے ہور ہے اصل مسئلہ اے نہیں اس واسطے تسا اوویں من لو نبی پاک نو جویں غوث پاک نے منیا ہے سبحان اللہ رولا ہی مک جان خدا دی قسم کر کے آنا مکان تے آئیے تے جٹ نہیں لگدا بے شک تے ودھان تے آئیے تے چنگم وانگو جویں مرضی ودھائی جاوے دا کی ہے گل سمجھنا ذرا علی بن حیتی فرماوندے نے اتنا بڑا مجمع تے غوث پاک عجیب تقریر کر دے تقریر کر رہے نے توجہ کر ہائے ہائے اساں تے بیش کے میں نے ایک جگہ تے گیا ادھر منڈی موڑ کھنڈے والے پاسوں نوں اوتھے انہاں آکھیا جی عشق تے محبت دے موضوع دے تقریر کرو میں کہو چلیو میرے ورگا بے محبتا بندہ کی تقریر کرے گا صدکے جاواں اس غوث توں جڑا عشق نال انج تقریر کردا سی ادھروں بول نکل دے سن کئی جنازے اٹھ جاندے سن عشق الہی دی اگ جو نکلنی نا کئی عاشق تڑپ جانے کئیاں گریبان پھاڑ دینے جنگلاں وال روانہ ہو جانا کئی غوث پہ بن دینے کئی کتب پہ بن دینے ایک محفل وچ لکھاں پہ رنگین دینے محفل کی یہ رب دی رحمت دی بارش ہوندی ہے پئی نبی پا جتھے انبیاء نبی سرور جیسے موجود ہوں قربان جاواں علی بن حیتی فرماؤں دینے علی بن حیتی اللہ دا ولی فرماؤں دینے میں نو بیٹھے آؤں توجہ میں نو بیٹھے آن نبی حضرت غوث پاک دی تقریر سن دیا نیندر آ گئی تو آنو تے نہیں آئی نا نیندر بھی دو طرح دی ہوں دیجئے ایک فیض دین علی نیندر جو میں حضرت علی بن حیتی نو آئی سی ایک شیطان والو آن دیئے وہ اندر سونجا کسے پاسوں کو گل لنگ ہی جائے چنگا ہے ماں تو کیوں تیرا کو بیڑا پار ہوں دا ہوئے کسے پاسوں سمجھو فرما اللہ دیا بندی علی بن حیتی فرماؤں دے نے فرمایا میں نو نیندر آ گئی میں ویکھنا وا پیا محبوب دو جہاں میرے سامنے آ گئے غوث پاک سرکار اٹھ کے کھلو گئے ہاتھ بن کے منبر دے تقریر چھڑ دتی اٹھ کے کھلو گئے بعد وچ غلاماں نے پوچھا حضور گل کی سی ماجرا کی سی فرمایا جدوں ستیا نبی پاک نو ویکھدا سی میں اس ویلے جاگدا پیا ویکھدا سا ماشاءاللہ فرمایا اس واسطے حضور دے ادب واسطے اٹھ کھلوتا ہوں ماشاءاللہ میرا ڈٹ کے آکھنے سبحان اللہ حیدر ویکھ اللہ دیا بندیا توجہ فرماؤ قربان جاواں غوث سمدانی شاہباد لامکانی کرامتاں انیاں رب نے بارشاں وانگ دتیاں ہائے ہائے تمام زمانے دے عالمہ ولیاں نے اتفاق کیتا ہے کہ جنہیں زمانے دے اندر بارشاں دے قطرے ہوندے نے نا غوث پاک دیاں کرامتاں بارش دے قطریاں نالوں ہی ودھ سن۔ کیسی عجیب گل ہے کہ جنہاں نو اللہ سونے نے کائنات ارضی سماوی دے اندر برابر تصرف دا حق دیتا ہے، فرمایا اے میرا غوث میں تینوں اپنا بنایا خلیفہ، فرشتے بھی تیرے قبضے ہون گے، عرش بھی تیرے قبضے ہوے گا، فرش بھی تیرے قبضے ہوے گا، رات بھی تیرے قبضے ہوے گی، دن بھی تیرے قبضے ہوے گا، سال بھی تیرے قبضے ہوے گا، مہینہ بھی تیرے قبضے ہوے گا، دن بھی تیرے قبضے ہوے گا، جیڑی شے نو مرضی جدھر موڑنا جاوے گا خدائی تیرے پیچھے ہی مڑ دیا۔ ادھر ویخ اللہ دیا بندے ایک تاجر ماشاءاللہ گلت توجہ ہے کہ نہیں، ایک تاجر آیا ہے حضرت شیخ حماد دباس دے کولوں، کہنے لگا جناب تجارت واسطے جا رہے ہوں، دسو جانا چاہیے کہ نہیں، سفر مبارک ہوئے گا کہ نہیں، پہلو چنگے بندے سن ولیاں دے بویاں تے جا کے اجازت نہیں دے سن، کیوں انہاں نوں پتہ سی رب دے دروازے اے ہوئی نہیں۔ حضرت امام ابن الحاج مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المدخل کتاب دے اندر فرماؤں دے نے 700 سال پہلا دی لکھی مالکی مذہب دے امام فرماؤں دے نے، فرمایا ہم باب اللہ المفتوح، فرمایا اللہ دے ولی رب دا بوہا جے جڑا ہر ویلے کھلا ہی رہندا اے، رب سونا اتوں ہی دیندا جے جنوں کچھ دینا ہوے اللہ دے وریاں دے دروازیاں تے لبدا جے۔ پہلے لوگ مبارک سن ولیاں دی تلاش رکھدے سن، کم تے جانا تے ولیاں کول دعا کرا لینی تاکہ برکت ہوے، او تاجر گیا اللہ حضرت شیخ حماد دباس دے کولو، حضور میں سفر کرنا چاہنا وا، دسو سفر مبارک ہوے گا کہ نہیں، میرے تجارت وچ فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ حضور شیخ حماد دباس فرماوندے نے بیلیا نہ جاویں، لٹیا جاوے گا، قتل ہو جاوے گا، اے تیرے واسطے سفر چنگا نہیں رہنا۔ اگے حضرت غوث سمدانی شہباز لامکانی آپ حالے نوجوان جوانی دی حالت دندر نے آپ کھلوتے نے، جدوں اتھوں دی نار دی گزریا غوث پاک نے فرمایا اے تاجرہ جا سفر دے ٹر جاؤ، فن منافع بھی ہوئے گا، جان بھی بچا کے لے آویں گا، جے نہ آئیوں تے چٹی میں دینیے، جا موجا لے ٹر جاؤ۔ خیر پہلا تو سوچی ذرا پیا بھئی، یار ایک ولی نے آکھیا دوجا انج پیا آندا ہے ٹر پیا، بھئی عبد القادر شیخ نے آکھ دتا ہے تے ٹر پیا، ماشاءاللہ گیا شہر دے اندر تجارت کیتی منافع ہویا، ایک جگہ تے پیشاب کرن واسطے گیا پیسے باہر رکھ کے پول گیا، اتوں فارغ ہو کے ایک جگہ دے اتے سو گیا ہے، نیندر آئی ہے، نیندر دے اندر کی ویکھدا ہے، خواب دے اندر کی ویکھدا ہے، قافلے نوں ڈاکو پے گئے نے، جو مال سی وہ لٹ لیا ہے، کئیاں نوں مار چھڈیا ہے، تے جڑا اے تاجر سی اینوں وی قتل کر دتا ہے، تے خون پیا وگدا ہے، پریشان ہویا خواب دی پریشانی میں جاگیا ہو، ویندا ہے اپنے گلے دے اتے خون ہے، حیران ہویا چیتا آیا فلانی جگہ دے اتے مال رکھیا سی، جا کے مال پھڑیا بھجیا تے سیدھا جناب بغداد دے اندر آیا، اگے شیخ حماد ملے، وہی بزرگ جنہیں آکھیا سی نہ جاویں قتل ہو جاویں گا، مال لٹیا جاوے گا، سفر تیرے واسطے بے برکتائی کے سفر نہ کری۔ انہاں دے کول گیا کہن لگا جی، انہاں دے کول جدوں گیا آپ نے فرمایا بے لیا ماریا تے تو جانا سی، پر عبد القادر اللہ دا محبوب انہیں تیرے واسطے رب دے کول ستارہ وارا رب دے کول سوال کیتا ہے، اللہ سونے اگے سوال کیتا ہے، ماشاءاللہ اس واسطے تو بچ گیا ہے، جدوں غوث پاک دے کول گیا بے لیا میں تیرے واسطے ستارہ کی میں 70 وارا رب تو منگیا ہے، جے رب جنہ چر انہیں منیا نہیں میں سوال کر دے رہا ہوں، اخیر انہیں تیرا جو کچھ تیرے نال ہونا سی رب وہ سارا تیرے نال خواب دے اندر کر چھڈیا ہے ساڈے سوال دی وجہ نال ساڈے سوال دی وجہ نال سین سن فریاد اے پیرا والیا سن فریاد او پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کان دھر کے جی کپران دے جتے مچھ نہ بیندے ڈر دے او پیر جلالے او محبوب سبحانی میری خبر لے او جھٹ کر کے او پیر جنا دے پیر جنا دے او یار میرا بہو میرا سوڑا میرا باہو او تے بننے لگ دے تر کے او قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما مرد پیا کرنا غوث پاک سرکار دی گل سنا دینا آنکھو سنا دیا غوث پاک دی انج دی گل سنا دا جد پیر میر علی شاہ گولوی دا ذکر آوے پیر میر علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاوا اے بھی غوث پاک دی اولاد ماں ولوں بھی غوث دا پتر پیو ولوں بھی غوث دا بیٹا حضور میرے علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے والد گرامی سید نظر دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے وی جناب مادر داد ولی سن ہن جناب سکھاں دا دور ہے پنجاب سارے دے سکھاں دی حکومت ہے سکھاں دی ایک کڑی جناب سکھاں دی ایک عورت بدکارا ہاں جی اونوں حمل ہو گیا پیٹ ہو گیا اونے نعوذ باللہ من ذلک سکھاں نال رل کے سید زادے دے تہمت لا چھڈی کہن لگی جناب اینے جناب میرے نال ایسا کیتا ہے ہاں جی جدوں اے سنی گئی سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی دے تہمت لگ گئی ہے خوش پاک دے پتر دے تہمت لگ گئی قربان جاواں سید زادے پریشان ہو گئے بھئی کی بن گیا راہ ہاں جی جڑا جناب سکھاں دا سردار سی اونے آکھیا جڑا انہاں دا گدی نشین ہے حضرت سید نظر دین شاہ صاحب دا مامو سید فضل دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس ویلے گدی نشین سن کہن لگا گدی نشین ٹر کے میرے کول آوے سکھ کہن لگا سید میرے کول ٹر کے آوے معافی منگے گا میں معاف کر دیاں گا سید فضل دین نے آکھیا پتر نو لیرا لیرا کر دے مگر سید تیرے کول کدی نہیں آوے گا پتر نو لیرا لیرا کر دے مگر سید تیرے کول نہیں آن لگا سید دی توہین کافر دے بوئے تے ٹر جاوے گل پھبدی نہیں ہائے قربان جاواں گل نہیں پھبدی قربان جاواں ہن جناب جدوں اے نے اپنے نانے دا بوہا نہیں چھڈیا سید نے راتی سید نظر دین شاہ صاحب خواب دے اندر ویکھدے نے پیراں نے پیر دستگیر پیر یارویں والا آیا ہے آندا پتر گھبرائی نہ جدوں تینوں اگ دے اوتے سارن واسطے لے جان سکھ تینوں اگ دے اندر سالن گے جدوں سالن واسطے لے جان پہلا پترا غسل کرنا ہی نویں کپڑے پا کے دو نفل پڑھنے نی تے اللہ دا نام لے کے تے اگ چلا جاوی پترا گھبرانا نہیں ہوں حضور پیر مہر علی شاہ دے والد گرامی سویرے اٹھے دے اپنے مامو جی قبلہ نو اے گل سنائی ہاں جی سکھاں نے جناب ہاں جی سکھاں دے کول سارے دوست کٹھے ہو کے مسلمان گئے انہاں آکھیا یار تہاڈی مہربانی چھڈ دیو اساں جنہاں آندے جے عورتاں نے آکھیا اساں اپنے سید زادے نو انج نہیں جوڑ دینا سانوں بڑے عزیز نے اپنی ٹماں لا کے سٹ دتیاں انہاں آکھیا سونے نال توڑ لو مگر سکھ پوتریاں انہاں آکھیا نہیں اساں ضرور اینو اگے سالنا ہے اگے جنہ چر نہیں سالنا اساں انہاں چر جناب بدلہ نہیں لینا ہاں جی اپنا بدلہ نہیں سمجھنا اج اک قربان جاواں تے سید فضل دین شاہ صاحب سرکار جڑے گدی نشین تے مامو جی سن حضور قبلہ عالم مہر علی گورڑوی دے والد پاک دے آپ پریشانی دی حالت دے اندر حجرے دے اندر بیٹھ گئے تے رخ کر لیا بغداد والے رخ بغداد والے کر کے بیٹھ گیا ہے بغداد دے پیر دا پتر رخ بغداد والے کر کے بیٹھ گیا ہے ادھروں سید نظر دین شاہ صاحب نو سکھ لے گئے ہاں جی چلے گئے انہاں آکھیا تیری آخری تمنا کی ہے آپ نے فرمایا میری آخری تمنا ہے وے مینوں غسل کرن دی اجازت دتی جاوے غسل کیتا نویں سو کپڑے بلائے بلا کے دو نکات نفل ادا کیتی نفل ادا کر کے تے جناب سرعام چیخا بڑے آئے چیخے دے اندر آپ جا کے لکڑاں دے اوتے بیٹھ گئے لکڑاں دے اوتے بیٹھے انہاں زمانے بھر دا تیل لا چھڈیا مگر اگ لکڑاں نوں پھڑدی نہیں اگ لکڑاں نوں نہیں پئی پھڑدی قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم پاک دا جو حکم آ گیا ہے اگ اسارنا نہیں تیل بال بال کے تھک گئے تے سردار کہن لگا سکھاں دا رلدا میرے سپاہی رل گئے نے اندلا اے تا کر کے بے ایمان پتہ نہیں پانی تو پاوندے نے اوتے تے تیل پاونا سی پانی پائی آوندے نے تا کر کے اگ نہیں پی پھڑدی پڑو تیل منگایا تے بنولے لے اج انہاں نو اساں بنےویں کہندے بنےویں لے کے نا تیل اوتے پایا آپ ہی اگ لائی اگ لا کے تے سید نظر دین شاہ صاحب قبلہ دے والاں دے اوتے جا کے چنگا کپڑیاں دے اوتے تیل روڑ دتا تے نال بنےویں رکھ دتے تے تینوں پتہ ہے ہن بنےویں نو اگ انج پھڑدی ہے جیویں پٹرول نو پھڑے اگ جدوں چارے پاسے پھڑیا اے سید دیاں زلفاں ہلارے پیاں لیندیاں نے اگ نہیں پئی ساڑ دی ساری اگ بجھ گئی کیونکہ ادھر سید فضل دین شاہ بغداد والے منہ کر کے پیاگ دے سین سن فریاد اوے پیران دے پیران تے میں آنکھ سنا کنو سن فریاد اوے پیران دے پیران میری عرض سنی کن دھر گئے منگ میرا رب میرا وسیلہ خالی نہیں ہو موڑتا کیونکہ صحیح نبی پاک دا وارث تے جانشین نے میرے کملی والے دے واسطے اساں دعا کرنا آت محمدن الوسیلہ اساں جدوں بانگ دے بعد دعا منگنے تے آنے یا مولا محمد نو وسیلہ عطا فرما محمد پاک نو وسیلہ عطا فرما وسیلہ کی او مقام شفاعت قیامت نو کملی والا اس مقام دے کھلوے گا جس مقام دے اوتے کھلو کے نبی پاک سرکار نے خدائی دا حساب و کتاب شروع کرونا ہے اللہ نے پہلا حساب اونا چر شروع کرنا ہی نہیں جنہ چر رب نے اپنے پاک محبوب دا سوالیا مکھ نہیں ویکھنا اونا چر حساب شروع رب نے نہیں کرنا محمدن الوسیلہ اتھے بھی کملی والے دے وسیلہ چلنا ہے اتھے بھی حضور دے وسیلہ چلنا ہے حضور سرکار نے اپنے جناب جی اپنے پتر عبدالقادر جیلانی نو اگے وسیلہ اپنے امت لئی بنا چھڈیا اس واسطے روز فرماؤندے نے فرمایا فرمایا اے میرے مریدا اے میرے ارادت مندا او تو مشرق وچ بیٹھا ہوئے میں مغرب وچ بیٹھا ہاں او تیری عزت تیری عزت ننگی ہوندی ہوئے میں غوث اوتھوں بیٹھے ٹھک لانا سبحان اللہ سبحان اللہ کی خیال کوئی شک سبحان اللہ اور خدا دی قسم کر کے انا اے جڑا موضوع ہو رہا ہے نا اے جلسہ اے انتہائی اخلاص نال ہو رہا ہے اس جلسے دا مطالعہ کر دیا ماشاءاللہ فقیر نو نسبت قادری خواب دے اندر نصیب ہوئی ماشاءاللہ او خواب تے لمبا چوڑا ہے بس اینا ہے میں میرا اعلان پہ آندا سپیکر دے فضل احمد چشتی دے سامنے بندہ کھڑا ہو اندر نہیں فضل احمد چشتی قادری تے میں غوث حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی دی ایک دعا سی بارگاہ غوثیت دے اندر تے او دعا میں وہی منگدے ہاں آرزو کر کے تے میں سو گیا تے سونے نے یہ نسبت دے دتی نسبت تے پہلا بھی آیا سی کیونکہ ساڈے پیر میرے علی شاہ گولڈوی سرکار چشتی بھی نے تے قادری بھی نے دو میں نسبتہ ہے نہیں لیکن سونے نے خاص فیض فرمائے اس واسطے ایس جلسے چھ اون والا جڑا بندہ ہے دعا کرنے ہیں حضور غوث پاک دے صدقے رب سونا اساں سارے آنو انج دی ہدایت دے وے انج دی ہدایت دے وے کیویں دا مجمع ہوئے تے حشر آلے دے آلے سارے ہمیں کتھے غوث دے چندے تو نکلوتے ہو اون دی بارگاہ اج دور کو نہیں جو خدا دی قسم میرے غوث دا وسیلہ رب نے خالی موڑیا ہی نہیں غوث دا وسیلہ خالی نہیں موڑیا رب سونے نے ہاں جی اس واسطے غور فرما اللہ دیا بندے ہو سیدزادہ عبد سیدزادہ جناب نبی پاک سرکار دا سید فضل دین شاہ صاحب آپ کھلو کے نا تے چٹ پچھو بندہ بھیجن تے خبر پوچھن بھی کی بنیا میرے پتر نال بندے آن کے دسیا حضور امن و امان نال سید زادہ اٹھے اگ وچوں باہر آیا تے سکھ پے ڈگ پیا اندا سونیا من گیا سبحان اللہ تو بڑے ڈاڈے گھرانے دا پتر ہے ادھر ویکھ تے کہن لگا سید نو باہر کڈو تے جن نے تہمت لائی ہے اونوں اس وچ کھچ مارو اے سبحان اللہ تے پھر سید سی نا ہائے ہائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ فرماندا ہے جڑے میرے ایمان والے نے او غصے نو پی جاندے نے تے لوکاں نو معاف کر چھڈدے نے تے سید جدوں او سکھ نے آکھیا نا سردار نے جن نے تہمت لائی ہے چک وچ چھٹو سید زادہ اگے جتھے بیٹھے سن فرما اونا چر باہر نہیں اونا جنہ چر اونوں اگ تو چھڑاواں گا نہیں معاف کر دتا ہے اینو اگ نہیں لے اونا اس پاسے سکھ ہور پیری ڈگ پیا خدا دی قسم اللہ دے پیارے آئیں جو دنیا لٹی جے اونا کلاشن کو تھوڑی چکی کوئی شاہ نہیں جے چکی خدا دی قسم کر کے آنا رب دے پیارے آن دے دل لی ایسی وڈی توپ ہون دے نے جدر چل جا خدا دی خدا انو بغیر موتو ہی مار دے جا دے دیکھو ماشاءاللہ بغیر موتوں بغیر چھری کینچی تو ذبح کردے جاندے نے ایہی تے اے اوہی تے مردے ہوندے نے جڑے بسم اللہ تڑپدے رہن مگر پٹی وی نہ منگن کیسے عجیب زخمی ہوندے نے انہاں پیاریاں دے جڑے پٹی وی نہیں منگدے آندے نے یار زخم تے نہ پٹی لاوی سانو ایویں زخمی رہن دے قربان جاواں اللہ دے بندیا غور فرماؤ سید فضل الدین شاہ صاحب اندر کھلوتے اجڑے دے اندر غلام نے جا کے دسیا سید زادہ امن نال باہر آ گیا ہے پہاڑ دے نال ایک مجلوب رہندا سی سبحان اللہ پہاڑ دے نال ایک مجلوب رہندا لالا کردا سی دوڑ کے آیا کہن لگا فضل الدین یار اسا محنت کیتی ہے فضل الدین شاہ سانو تھاپی نہیں ہو دتی آپ نے فرمایا بے لیا تو کی کیتا ہے آندھا ہے ہاتھ وے کو سیدہ غوث پاک نے جو آکھیا سی شاباش آگ بجا میں تے آگ نو ہاتھ مار دے رہا میرے ہاتھ سڑ گئے نے تو تہانی نہیں کیتا ہے بادشاہ سچا رب عالم دا چھالے پہ گئے کیونکہ اللہ اس نے آکھیا سی روخ ادھر کیتی کھڑا ہے مدد جو حکم ہوئے تو غلام سرکار دی خدائی جدر مرضی جو حکم چا کرن کسے جناب انا انا دے گی خدا دی قسم کر کے انا غرش پاک سرکار جنہ دیاں یارویاں تھا تھا تے پوٹے پوٹے تے پیر میرے علی شاہ گولڑوی فرماؤں دے نے میں گجرات اپنا پڑھائی کردہ ہوں دا سا اے چکوال دے پہاڑا آنے پاسے مکھاڈ شریف دے نال فرمایا میں اتھو آنا ماں پیا تے اگے وے ناما ایک مجذوب ہے تے صاحب دل بندہ ہے پیر میرے علی شاہ لکھیا ہے فرمایا دل والا بندہ سی میں اتھوں گزریا میں دل اس خیال پہ کرنا یار پڑھائی چھڈ کے پہلا اللہ اللہ پاسے دوسرے پاسے لگ پئیے اللہ اللہ کرنے او درویش ہن پٹھے کردا ہے پیا تے نال بکرا پیا چاردا ہے تے بکرا بھی انج پیا چار دا ہے کہ بکرے نو اتوں ہاتھ پھیر دا آندا ہے میں قربان جاواں میرے پیر دیا لے لیا او میں صدقے جاواں میرے پیر دیا لے لیا تے فرمایا او دل والا ایڈا سی کہ میں ارادہ کیتا کہ ہلے انم چھڈنا وا تے پہلا فقیری والے پاسے ٹرنا وا تے اوتھوں ہی آندا ہے علم پورا کر کے بعد دوسرا کام کرنا. میں سمجھ گیا بھی بابا کوئی بھریا ہے اندروں. تو میں آخیا بابا جی یہ بکرا کا دیا ہے, بکرا میرے غوث پاک دا یہ میرا پیر دا لیلا ہے, میں تاں کر کے پیار نال اینو پالنا وا پیا, میں یارویں شریف تے دینا. معلوم ہویا اللہ دے ولیاں دی ریت رہی. اور اے دے لئی اینا دلیل کافی ہے کہ رب دے ولیاں جو کام کوئی چشتی نہیں جنہیں یار بھی نہ دیتے ہو. خدا دی قسم کوئی قادری کوئی سہروردی کوئی نقشبندی بہاول حق زکریہ ملتانی جیڑا بھی ہے نا وہ یار بھی شریف حضور غوث پاک بھی اس واسطے کہ حضور غوث پاک سرکار دے در دے منگتے سارے اللہ دے ولی جو. میاں محمد بخش صاحب فرماؤں دے لے آل اولادی آل اولادی او تیری دا منگدا کیڑی گل سناواں پیر غوث پاک. تقریر کرنی نا تقریر, اساں بزرگ فرماندے نے تقریر اس بندے دی سنو جے دی تقریر سنیا اللہ دا ڈر تے رب دی محبت پیدا ہو. فرمایا جیڑا مولوی تقریر کرے نا تے اون دی تقریر وچ بندے کپڑا چھاڑ کے اٹھن نا, ادھروں کپڑا موڈے تے رکھن, ادھروں لک دی لا کے موڈے تے رکھ لین, آکھن بھئی ہن جو مرضی ہو سکیا نا گناہ کرنے نے بخشے تے گئی ہیں. بزرگ فرماندے نے اس مولوی دی تقریر سنن نالوں زنا تے شراب خورے نال بہ جانا چنگا ہے. تے میں گل وکھا سکنا, لکھن والا حضرت امام غزالی ہے, چھوٹے بندے نہیں گل لکھی, یہ علوم دے اندر لکھی. اور واقعی صحیح گل ہے وہ تقریر کر دی ہے جنوں سن کے الٹا بندہ لانتی بن جائے, بے خوف ہو جائے, رب دا ڈر جاندا ہو, رب دی محبت پیدا نہ ہوئے. نا غوث پاک دی تقریر دے اندر چور چکا آونا تے ولی بن جانا, گنڈیاں پاپیاں قاتلا ہونا. آپ دی تقریر بڑی مینو تے آندے نے گالاں بڑیاں کڈدا. میں ایک جگہ تے تقریر تے گیا لودرا, مینو لوکاں آخیا آخ جی اتنے کئی بندے آدھے مولوی آدھے گالاں بڑیاں کٹتا. میں یار میں گالاں کرنا, دوجے مولوی اس قوم تے درود پڑھتے ہیں میں گالاں کرنا, لیکن مینو سمجھ نہیں لگتی میں گالاں کرنا پھر میری تقریر تے لوگ انج ڈگتے ہیں جی مکھیاں ڈگدیاں نے شہد دے اوپر. ایمان نال دسو گالاں سننا آیا کھڑا مجمع سارا ایڈا مجمع یہ دستا ہے پیا کہ گل صحیح بندہ کرنے والا مولوی ہوئے پاوے گل ہی کر لے سانو منظور ہے, جہاں بےمان مولوی جدی مارے تو گل نو کرے گور مول مول آرام انہوں آتی ہے فٹے منہ تیرا پاوے درود ہی سارے میں بنے گا سدا بھی تیرے کول نہیں آنا. خدا بادشاہ شریک کی قسم ہے میرے حضور دے امتی نبی پاک دا سچ دین سنن واسطے ہر طرح دی قربانی دیون واسطے تیار ہیں. سبحان اللہ. اور خدا دی قسم جڑا بندہ رب نو راضی کرن دی سوچے نا اللہ سونا مخلوق نو دے پیچھے لا چھڑدا ہے, تے جڑا سوچے میرے تے مخلوق راضی ہوئے نہ مخلوق راضی ہوندی ہے نہ رب راضی ہوندا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس بعد سرکار تقریر کر دیا ہوں. آپ نے فرمایا فاسکو فاسکا فاجرا بدکارا میرے کو لاؤنا ہے تو سبر کیا آیا کر, میں تیرے گھر دے اندر تیرے سارے کرتوت ویخ رہا ہوں وا, جدو کرو ٹرنا تیرے متھے دیا لکیرا مینو دس دن دیا نے تو کی کچھ کر کے پیا ہونا ہے. انج دیا سٹا واز دے اندر غصے نال جلال دے نال غوث پاک نے تقریر کرنی کیونکہ نبی پاک سرکار جدو واز کر دے سن حدیث چاہوں دا ہے بخاری ہے نبی پاک انج لگ دا سی چہرہ لال سرخ ہو جانا حضور دا اکھا مبارک ایڈیاں سرکار نے جناب ظاہر کر دینیاں جویں بہت غصے وچ ہوندے نے تے کسے نوں ڈرا رہا ہوندا ہے کوئی بندہ خوف کر دیوا رہا ہوندا ہے فرمایا اس طرح حضور نے واز کرنا تے پھر کیوں نہ ڈر پیدا ہوئے ہیں جی ان دے واز دے تقریراں دے اندر تے جناب جی جڑے آندے نے مٹھیاں مٹھیاں گلاں آ کے فلانا مول وی تے کوئی وی نہیں آندا چشتی دا کھانا خراب نہ ہوئے گنگا موڑ بھی لیا جی اللہ نے 1,40,000 پیغمبر کوئی بھی گنگا نکلیا ہر نبی اللہ کی مہربانی بولن والے آئے کی خیال ہے اور پھر وہ بولتے ہیں بولتے ہی لوگوں کی تقدیر بدل چڑتے ہیں اور میں اللہ خدا کی قسم کر کے آنا نہ بولے بندہ نہ بولے تو اگلے لوگوں کا بیڑا غرق کرے تو پیڑا اندر نال وہ چنگا جڑا بولے پاوے سخت ہی بولے کسی کا بیڑا تو پار ہو جائے وہ کسی بھی تقدیر تے بدل جائے کسی بھی زندگی تے بدل جائے غوث پاک سرکار اپنی تقریر دے اندر فرماؤں دے سن اے اللہ اے فاسکا اپنے نفس دی تابے داری نہ کر یہ تیرا بڑا وڈا دشمن نہیں تینو جہنم عذاب وچ اللہ دے دوواں جہاناں دی سزا وچ مار کے پھر انہیں خوش ہونا ہوں داری ان دی تابے داری نہ کر تابے داری وہ سامنا دلال دی گل جڑا محبوب خدا فرماؤں ہے امتی ہو جے تواڈے پیر وچ کنڈا بھی لگے تے تکلیف میں محمد نو دی جے ماشاءاللہ حضور فرماؤں نے امتی ہو تواڈے پیر وچ کنڈا بھی چپ جائے نہ تکلیف مینوں ہوندی سبحان اللہ ایڈا رحمت سونی محبوب اس واسطے بیلیا اج اپنی تقدیر بدل کے جا تقریراں ساریاں سن بیٹھا ہے میرے کول بڑے بڑے میں موضوعات بیان کیتے نے کوئی برائی نہیں جدی نشاندہی فقیر نہ کیتی ہوئے اج غوث دی شان سنا کے تے میں ایتھے مکا دینا کہ رب سونا حضور غوث پاک دے صدقے اساں ساریاں دی تقدیر بدل دے آمین اس مجمع دی کی حضور دی ساری امت دی بدل چھڈے حضور غوث پاک دے صدقے میں دعا گواں جنہاں دوستاں نے اس محفل نو کسے طرح وی سجایا ایسا پایا ہے رب سونا دارین دیاں سعادت عطا فرماوے نوجوان کیڑی یار اچھا سیرت نبی میں نقل فرماتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف اکثر شاہ ہوتا تھا حضور والا ذات فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امامہ شریف پگڑی شریف جڑی ہے وہ زیادہ تر شاہ نہیں سی ہوندی آپ سفید کپڑے نو پسند فرماندے سن تے شاہ بھی پگڑی آپ نے بننی ہے سبز پگڑی بھی آپ نے بننی ہے زرد رنگ دی پگڑی بھی آپ نے بننی ہے چار رنگ کتاباں میں چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رنگ کوئی رنگ بھی او دی قید شرع وچ نہیں نہ کسے لباس دی قید ہے صرف اینا ہے جدے تو روکیا گیا ہے یا بے حیائی دا لباس او نہ ہوئے باقی جو لباس آوے نہ تے بطور نشان نہ بطور شہرت نہ بطور جماعتی لیو جناب ایک چنڈے دے کوئی رنگ استعمال کرنا اسلام وچ جائز نہیں اسلام لباس نال نہیں اسلام کردار دے نال ہے لباس صرف بے حیائی دا نہ ہوئے کفار دی مشابہت دا نہ ہوئے جیویں دے مرضی رنگ باقی دے پال ہے اصل گل یا ولی ول کڈا کے تے ول ہو گئے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے تے تینوں ول کڈان دا نہیں ول یارا تیرے والیو دو سارے نکل ویسڑے جدو رب ہویا تیرے وال یارا میں استریاں تو بغیر کپڑے پاؤنا میں استری تو بغیر کپڑے پاؤنا میں میرے بزرگ انہوں نے گھر دیا نے کپڑے استری کر کے دیتے انہوں نے پھڑ کے جان کے نا چنگا مروڑ کے وٹ پا کے پھر پا لے جی خدا دی قسم کر کے آنا اصل تے دل دے وٹ کڈنے چاہیے نے دل دے وٹ نکلے ہون خدا وا دولا شریک دی قسم ہے سوٹا بوٹا والے بھی شیر ربانی دے دروازے تے سلام کردا ہے اندر کھوڑ پیا ہوئے تے اتوں جن مرضی اسی استریاں پہ کریے وہ لوکی کوئی نہیں اندروں تسی عزت کرنا ہوں عزت اندروں اس کے بندے دی ہوتی ہو جنہیں اپنے اندر دے وٹ کڈ لے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے پر ادب نہ سکھیا غوث پاک کیونکہ خاندانیاں دی محفل ہے نیچاں دی محفل نہیں جن دے وچوں ٹڈ پکھا لے کے ٹر جاؤ یہ نیچاں دی محفل نہیں خاندانی غوث میران دی محفل ہوے تے بندہ پکھا ٹر جائے گل تے کوئی نہ ہوئی یہ کوئی تمیاں دی محفل نہیں اس واسطے اللہ دی مہربانی نال تانوں کھان پین نوں ساڈے بھراواں راجپوتاں نے بڑا سونا انتظام کیتا ہے تہاڈے لئی جناب کھیر شریف دیاں کوئی دیگا دیاں دیگا لا چھڈیاں ماشاءاللہ ہم دی طرف لان پاپ ہم دی طرف لان کرنا کہ اوندی 11ویں شریف تے عمرے ٹکٹ دے رہنا چاہیے ایتھے نکلے گا لو بھائی آئندہ اسی موسم نو اسی مہینے وچ اسی تاریخ نو ماشاءاللہ محمد طفیل صاحب 11ویں شریف کراون گے ماشاءاللہ سونے غوث پاک میران دی عمرے شریف دا ٹکٹ دین گے درد منداں دے سخن محمد تے دیون خبراں حالوں او جس پلے پھل بدے ہوں تے آوے بور مالوں او جس پلے پھل بدے ہوں تے آوے بور مالو عشق تیرا عشق تیرا جب پانی منگے گڑا جی کردا تنو کول بٹھا کے ات درد پورا چھڑا او جی کردا تنو کول بٹھا کے ات درد پورا چھوڑا رگ میر صاحب فرماتے ہیں جس دل اندر کوئی عشق نہ رچیا دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس دی جنگ او مالک دے در راکھی کر دے تے صابر پکھے ننگے راکھی کر دے تے صابر بکھے ننگے رحمت دامی اج رحمت دی رات ہے ملنگا تے دعائیہ شیر پڑھ کے مکانا رحمت دامی پا خدا یا رحمت دامی ماشاءاللہ اے پا خدا یا تے باغ سکا کر ہریا تے بوٹا یا سی امید میری دا کر دے میں بھریا تے بوٹا یا سی امید میری دا تے کر دے میں